Galegos no Baix, con Armando Fernández y Julio Cougil. Bueno, pues vamos a voltar a Galicia. Esta música de Guadigalego sirve nos para presentar a Tamara. Dicen que es Tamara de Andrés, ¿no? Tamara sí, Andrés. Tamara de Andrés, exactamente. Graduada en traducción e interpretación por la Universidad de Vigo, titulada no máster en estudios de literatura e da cultura da Universidade de Santiago de Compostela, grau de linguas e literatura hispánica, máster para profesora dun curso. Bueno, un artista, ¿no? Sí, todo un artista. Así que vamos ya a dar la bienvenida. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Marta. Tamara. Tamara. Tamara, hola. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Mira, tenemos aquí un convidado en los estudios que quiere darte una sorpresa. Ah. Damos ya a palabra. Chámase, bueno, y él presentóse como un tal Rubén. Quizás o mejor ainda, vamos a ver qué te parece o que tengo aquí preparado para ti. Vale, muchas gracias. Buenas tardes, Tamara. Buenas tardes, Rubén. Ah, ¿conocesme ya? Sí, supongo, vamos. Sí, bueno, por las redes sociales. Mira, yo tengo un poema para ti, para Diane. Ah, ¿de acuerdo? Vale. Sí, es un xeito de presentarse en sociedade. Muy bien. Aquí en la miña terra. Vale. Chámase a fada gótica de Combarro e máis o seu trasgo. Vale, mira. Escoito con atención. Sí. Combarro, tan azul e tan profundo como a ledicia do firmamento vercido polos mares da Galicia, que serviron de testemunho para unha doce lectura en homenaxe á diva da música morta pola súa tolura. Combarro completamente perfilado para o seu home terreal, que ella agarda entre os balbordos das guitarras do forte metal, mentres os espellos da noite fan as súas sesións de ilusionismos dedicados aos lares impregnados con verbas de claros estilismos. Con barro sempre entregado a súa voz tan áxilmente pendurada, entre os guindastres do tempo dos cafés que necesitan a veada, na que leará pasaxes de Serena Espirais ou da Mentalista, para deixar a súa natural pegada de vocacións surrealistas. Con barro agarda altavoces na aura da poesía que emprega, da man dun home que lle pretende dar o mellor da súa entrega, dende o seu pobo ata neuráxica cidade das eternas badaladas, que tamén precisan do concerto do trasgo baixo o son da luarada. Con barro máis alén dos sendeiros que marcan sempre a existencia, precisa a unha fada e máis a un trasgo como acto de persistencia, mentres as fragas do mesmo encontro desexan tamén proxectar o filme das pedras derradeiras grazas a un alegre obxectivo singular. Grazas. Que che pareceu, Tamara? Que bonito, Rubén. Sí, é para ti, para Adrián. Bueno, pois con esta presentación que che fixo Rubén, damos xa ben vida, agradecemosche que bueno, pois que teñas estes minutiños dedicados a nós, a este noso humilde programa, que por certo, gracias a Rubén sabemos que vas a presentar un algo, un poemario en Vigo, non? Hoxe en Pontevedra, sí, no museo. Que ten algo que ver cun premio de poesía ao Facho do 2015. Exacto, o poemario publicouse de feito por grazas a ese premio, porque me deron o premio de poesía ao Facho na Coruña o ano pasado, no 2015. Sí. Uh-huh. O título é Nena Espiraes. Nena Espiraes, exactamente. Carai. Isto é unha cuestión que me plantea moita xente. Dinos. Digamos que o poemario conta a historia dunha muller. Claro, unha muller que o eu poético que quere regresar, digamos, ao centro dunha espiral, da súa propia espiral, que é a infancia, máis aliña esa propia espiral que o seu percorrido vital, digamos, cada vez se alonga máis, uh-huh, esa reda desa infancia, dese punto central. E hai dúas partes no poemario, o primeiro é a pureza de orixe, que están centrados, digamos, na terma infantil, uh-huh, e despois a segunda parte, que é unha niña contaminada, xa aparecen textos que problematizan sobre a etapa adulta da muller, sobre toda esa contaminación que caracteriza a súa espiral, é a que desexa voltar, digamos, desexa voltar sempre ao inicio desa espiral, pero é imposible, perdeu toda a pureza, ela está contaminada, é impura, de algún xeito. Daí a nena como a figura que desexa recuperar a espiral, que o seu percorrido contaminado, digamos. Un percorrido, bueno, que poéticamente ten que ser algo que ten que ver precisamente coa evolución da propia dona, ¿no? da muller, non? Claro, claro. Desde o principio vai facendo curvas e xiros para chegar a un momento determinado, e ti dices que ademais aparecen esas dificultades que bueno, que cualquier persoa, non fai falta que se xa muller, chega a ter, non? Aquí muller, pero pódese xeralizar. Claro. Mm-hmm. Bueno, un dos últimos poemarios que traballaxe, pero seguro que terás algún máis, non? Teño, pero bueno, este é o primeiro que se publica. Que publica. Que chega ao público realmente. Bueno, non é o primeiro. Según teño entendido, sei que un poemario de xogos surrealistas tamén se publicou. Sí, pero bueno, ese era un poemario pequeniño. Estaba formado por 3-4 textos, creo recordar, que se publicou dentro dun poemario máis grande, que foron os premios de poesía, relato e traducción da Universidade de Vigo. Sí. Era moi pequeniño, era moito máis pequeniño. Bueno, quero dicirse que a túa producción poética ven de moito atrás, sigue, digamos que continúas, non? Sí. Ainda que presentas este, seguro xa tes no caixón máis dun. Sí, claro, ideas sempre hai, tanto poesía como prosa. E iso débese precisamente ao feito de que estás en Combarro, porque está o carón desa, nesa ría tan especial onde os canastros son arquitectura popular, propiamente dita, ou é porque o carón teu tamén tes moitísimos creadores? As dúas cousas. Sí, todo ten que ver, a verdade é que Combarro é unha aldea moi moi poética, moi especial, iso sen dúbida. Preciosa. Pero despois sí que é certo que no meu, na miña contorna hai moitísimos creadores, hai moitísima creación, e iso tamén influencia, claro que sí, as dúas cousas. Nós temos aí un colaborador que se chama Xulio Simón, que no, de vez en cando fainos crónicas desde Combarro, precisamente para a nosa radio amiga, que sempre en Galicia, ali en Cornellá. E tamén xa probamos aí o bacallau nun restaurante que parece ser que é de ascendencia portuguesa e ten moi boa pinta. Ajá. Todo o que se pasa por aí ten moi boa pinta, non? Pero estivestes aquí logo. Claro, hai que un galego que non visita Combarro non se non é digno de ser galego. Eu queria dicir a Tamara. Pregunta. Eu queria dicirlle a Tamara que entonces ti vives entre letras, non? Eu vivo entre letras e entre arte tamén. Sí. Letras e arte. Sí. Que boa paixón é esa. Sí, compañía, moi boa compañía. Sí, eu coñecí un poeta precisamente aí non sei, hai un bar aí moi famoso que onde pasaba. E ese poeta tiña un cabalo, non sei se chegaches a coñecelo. Non, non me soa de nada. En Con Barro, poeta cun cabalo. Non sei, vou pescodar agora. Bueno, despois tens que investigar. Tens que investigar, xa verás tú como, como ese poeta un tal Avilés. Avilés de Taramancos. Ah, Avilés de Taramancos, sí, pero Pues sí, sí, paseaba por aí, precisamente nos arcos que hai por aí ao Carón, hai un bar onde paseaba él, onde el tiña moitísima concurrencia. Pues non sabía que pasara por Con Barro, mira. Bueno, home, en Noia era onde máis tiña a súa residencia, onde, era a súa pero por aí, por, ¿no? Con Barro tamén acostumaba a estar. Tamén deixou pegada. Sí. Non sabía, mira ti que curioso. Galegos de Barcelona que me veñen dir a mí. Poeta que pasou por Con Barro. Tamara. É que nosotros somos os galegos do Atlántico en Barcelona. Sí, claro. Sí. A Galicia Atlántica, que di ese Xurxo Souto, non? Rubén, queríache decir algo. Tamara, que te queres saudar a miña muller. Ana María. A do corazón do volume. Sí. Corazón con volume. Mándalle un saúdo de poeta. Ah, gracias. Agora intenta saudarche. Vale. Saudarte. Hola, buenas tardes. Hola, Ana María. Ana Belén, perdón, pensaba que eras Ana María. Tú no hablas gallego, ¿verdad? No, pero vale. Lo entiendo, tú no te preocupes. Falo sin galego, no te... vale. Ha sido un placer de escucharte. Igualmente. ¿Tú también escribes poesía? No. Bueno, pero algo terás. Os que non escribimos, degustamos a todos os que escribides. Sí, supoño que sí. Ademais, se vos movedes nese ambiente, seguro que sí. Sí. Rebuscamos, se non sabemos, a mellor... Sempre esgarabellamos algo. Ajá, claro que sí. Bueno, fálanos algo máis dese traballo que vas a presentar precisamente en Pontevedra. De nada, explicáis, pois... falo vos o que irades vos, non sei moi ben que dicirvos. Nena Espira ese iso, o premio Facho 2015, xa expliquei o título. É o que adoito dicir que tamén hai moita base autobiográfica, hai presenza de imaxes, a min gustame moito xogar coas imaxes, por esa influencia da arte que teño, unha influencia visual. Colaboro, bueno, teño, estou aí metida tamén no mundo do cinema. De algún xeito, non sei, as imaxes son algo que me chama moita atención e que intento utilizar, empregar para os meus fins tamén no poema, pois sempre son moi visuais, moi descriptivos. Non son poemas crípticos, creo que se entenden todo ben, hai sempre reflexión detrás, porque eu concibo a poesía como un xeito tamén de reflexionar sobre as vivencias. É pouco máis, así a grandes rasgos creo que ese o máis definitorio do poemario en xeral. Hai unha cousa que a min faime é curiosa para min, que é o feito esa la piedra de Sísifo, que teño entendido que algún poeta máis tamén traballa nesa revista digital, non? Sei que hai varios escritores, iso sí que o sei, pero poetas a verdade que non, creo que non. Un tal Manuel Rodríguez López. Non coñece. Bueno, igual. O que pasa é que hai tempo que non colaboro. É algo que teño deixado un poquinho de lado porque este ano estou a mil cousas e non teño tempo para todo. Pero é que cada vez se incorpora máis xente a la piedra de Sísifo. E algúns teños perdidos. Os últimos que se incorporaron, por exemplo, non sei, este que ti me comentas o mellor é destes que se incorporaron xa últimamente. Pero digamos que hai xa uns mesiños que teño que velo. A verdade é que eu queria unha plataforma moi boa, moi boa. Sí, yo Ovo Escachado. Ovo Escachado é un blog que fixemos os alumnos dun obradoiro de creación literaria de aquí, que tivo aquí lugar en Pontevedra o ano pasado. Que estivo conducido por Leicia Costas, que foi a escritora que gañou o Premio Nacional de Literatura Infantil e Juvenil deste ano, do ano pasado. A verdade que fixemos todos moi moi boas migas, había un ambiente increíble, un ambiente tanto persoal como un ambiente de creación. E ao final de ese obradoiro, ao rematar, decimos crear un blog para seguir de algún xeito, aínda que non nos reunísemos todos os sábados ali físicamente, era no concello no Pazo da Cultura, de Pontevedra, perdón, pois ter unha plataforma onde poder seguir creando todos xuntos de algún xeito. E dai xurdiu. Eu queria che facer unha pregunta. Dime. Que é o que máis che gusta escribir? O que máis me gusta escribir, difícil cuestión. Claro, claro, claro, porque tú non somente tes a creación literaria que acabas de comentar agora mesmo, de O Homem Escachado, tes outra a revista digital na que participas, a plataforma de traducións tamén. Bueno, pois entonces aquí Armando di, qual é a inquedanza máis importante na túa escritura? É difícil, é moi difícil. Claro. Claro. A verdade, eu así a voz de pronto quedaríame coa poesía ou coa narrativa. Iso sí que o teño claro. E as dúas teñen as súas vantaxes e desvantaxes, digamos. Hai momentos que me gusta máis a poesía e outros que me gusta máis a narrativa. Depende do día, depende da época, depende moitas cousas. Do estado de ánimo, non? Depende dese evento que se vende arriba, non? Claro. Sí. A poesía doito escribila cando teño, por exemplo, moitas cousas na mente, cando necesito descargar de algún xeito. Sí, sí. A narrativa igual en momentos máis felices, digamos. Ou nos que estou menos ocupada tamén. Sí, de algún xeito iso. Agora mesmo, por exemplo, estou máis coa narrativa que coa poesía. Como te... Vai por etapas, vai por épocas. Sí. Como te decidiches a publicar? Foi sinxelo publicar? A verdade é que agora mesmo, sí e non. Creo que xa foi máis fácil do que na actualidade. Sí. A Mentalista, a primeira novela que publiquei, a verdade é que tive moita sorte, porque mandei o original a unhas pouquiñas editoriais, así pequeniñas, que estivesen comezando e que promocionasen a autores mozos, autores novos, e tive a sorte de que unha me dixo que sí. E aquí o poemario Non Espirais foi grazas a un premio. Eu creo que estou tendo bastante sorte nese sentido. É certo que traballo moito, pero claro, traballo sen sorte tampouco chega moitas veces a publicarse. En este sentido eu tive moita sorte. Bueno. Cando a que xente te dirixes cando escribes? Depende tamén. Ata agora máis a xente adulta. Porque son iso, todo o que escribía levaba moita reflexión detrás. Mas sí que é certo que agora estou comezando a cambiar un pouco. Ata estou tendendo un pouco a literatura máis juvenil, digamos. De feito, o que estou concibindo agora vai un pouco máis nese sentido. Xa non leva tanta reflexión detrás, senón que un tipo de literatura máis pasaxeira, por exemplo, de algún xeito. Non tan profunda, xa. Sí, xa. Como divertimento. Sí, sí. A revista Criaturas... Por exemplo, é un bo exemplo, sí. Fálanos dela. A revista Criaturas é unha revista preciosa, tamén dirixida por Leicia Costas, a que nos impartiu o Obradoiro de Escritura. É unha revista de literatura infantil, basicamente. Neste Nadal publicouse un número no que entraba por primeira vez a creación literaria, porque normalmente era de estudo, de análise sobre a literatura infantil, pero aquí xa se concibe un espazo para a creación. Leicia Costas contactoume para crear un pequeno relato, un pequeno conto, en ese sentido, para público infantil. E aí comezou un pouco a cousa. Aí probeime a min mesma e dixen, pois non está tan mal, gústame, sinto-me cómoda neste terreo tamén. Hai un tempo falounos de ti unha tal... unha moza que tamén que de Pollo tamén, que foi premio da crítica tamén de poesía e de contos infantils. Non sei se coñeces tamén a amiga nosa. Pero de aí, de Barcelona, vive aí, non sei. Non, vive aí en Pollo. Non coñeces. Bueno, xa... Despois seguro que mentando xa seguro que te lembrarás dela, porque é moi coñecida. É que agora estou pensando en alguén, pero non me ven o nome, pero sí que pode ser esta na que estou pensando. Sí, ten unha muller, todas as mulleres aí son descoñecidas, ou coñecedes vos todas. Bueno, ten un Ana, pode ser Ana, o que pasa é que non me ven o apelido. Bueno, despois digo, che, vale, voltamos outra vez, Tamara, voltamos ao teu traballo aí na criatura, a ver que contanos esa creación. Pois foi un ratiño, tiña que xirar en torno a o Nadal, pero tiña que presentar o Nadal dunha maneira non comercializada, digamos, algo alternativo. E nada, puxenme a crear e iso. Eu sentíme cómoda neste terreo e dixen, bueno, o mellor está ben explotar tamén este terreo ou empezar a traballar un pouco, a ver a cara onde podo ir eu, a probarme a min. E de aí ven un pouco no que estou traballando agora, que iso, é unha novela máis, bueno, estou pensando nunha novela, ainda non comecei a escribirla seriamente, digamos, ainda estou elaborando o esquema, pero sí que camiña no sentido do divertimento, dunha literatura máis juvenil, que se poda chegar máis a lectores menos experimentados vitalmente, por dicirlo de algún xeito. Entonces, gracias á revista Criaturas, pois foi precisamente cando ti empezaches a esa creación tan importante que nos, da que nos estás comentando agora mesmo, non? Digamos que xa tiña aí un algo que me impulsaba, pero que non me atrevía. E iso foi como a proba de fogo. Cuídenme probar. Ah, moi ben, moi ben. E o probar sí que me sentí incómoda. E dixen, va, pode ser, adiante, imos por aquí. O sea que aí aparecen tamén aparece a nena, que ti tes bastante predilección por as nenas, non? Aparece o tempo das castañas, precisamente ese teu traballo, non? Non che diría algo esa muller que che mentaba antes, unha tal Fina Casal de Rei? Non, de feito non sabía, coñéceme Fina, non creo. Non, preguntábache, porque resulta que nós somos amigos de precisamente dela. Eu digo, a mellor, como escribides tamén na mesma revista, digo, o mellor sodes... Non, eu a Fina, a verdade, personalmente non a coñezo. Sigo a moito, sí. Porque un referente, aquí un claro referente, pero non, a verdade que non teño relación. De feito, dubido que me coñece. Ah, bueno, no, hai xiros teus que a min gustanme moitísimo e teño moitísimo que ver coa forma de presentar tamén os traballos de Fina, pero que nos que ti como non sei, os adxetivos, miña rula, por exemplo, non sei, agora mesmo non me lembro de moitos máis dos que ti empregas, pero que para min son moi parecidos ao que eu teño lido de Fina. Pode ser, porque a verdade é que Fina para min é un referente claro. Ajá. Entón, puido ser unha fonte. Conscientemente non sei, pero sí que está aí na miña bagaxe, que pode ser que tirase elementos da súa escrita, claro que sí. Bueno, que ti eres moi nova precisamente por eso dices de que falas precisamente dese referente, ¿no? De Fina, sí, pero claro. que estás moito máis adiantada de moita xuventude que intenta presentarse, ¿no? Bueno, non sei. A verdade é que non sei. Non sei. Cando me falaron de ti, eu pensei... A verdade non coñezo aquí... coñezo poetas, moitos poetas novos. Pero narradores novos non coñezo tantos. Entón tampouco che sei dicir. Pero sí que é certo que Fina, por exemplo, eu sei que na miña xeración foi todo un referente. Tanto para min como para moitos compañeiros que non escriben. Fina está aí sempre. Non te sentí moito o feito de ser traductora ou de traducir tanto como que estás a facer, non? Sí, bueno, a traducción, a verdade, é que agora teño deixado un pouco de lado, pero que son os meus estudos principais, é un terreo que me encanta, porque é xogar tamén coa palabra, e a traducción é un terreo moi, moi creativo, claro. E nese sentido encántame. Claro. Pero, bueno, agora mesmo estou estudando filoloxía, sigo estudando, entón aínda laboralmente non me dedico a iso, pero bueno, sí que é un terreo que está aí que me encanta. No, digo como referente por o feito de que ao traducir vas recollendo cousas doutros autores, e entonces lógicamente aí, bueno, pues tes unha fonte de inversión algo fora de serie, non? Sí, digamos que ao traducir, na traducción literaria, analizas moito o xeito de escribir dun escritor, achegaste moito, ves o que podes utilizar ti despois na túa escrita ou o que non che gustaría utilizar, por exemplo, ves realmente o fondo, chegas ao pouso do que che quere contar o escritor e como che o conta tamén. Entón, esa análise sérveche despois para crear ti sobre iso. Bueno, pois... Eu queria lle preguntar en que está traballando agora. Pois agora mesmo acabo de rematar exames, así que estive un pouco ata arriba. Uh-huh. Estive traballando nuns poemas para un proxecto que se chama Beauty Rainbow, dun fotógrafo daqui, Francisco Cortizo. Vai se publicar un libro solidario no que el vai poñer as fotos. É un proxecto seu, un proxecto de final de ciclo. El vai poñer as fotos sobre... Uh-huh. Bueno, as fotos van a ir asociadas ás cores do arco da vella, van a aparecer rapazas personalizando esas cores. Eu vou poetizar, digamos, os sentimentos que se asocian a esas cores normalmente. Estive traballando nisso. Despois estou traballando en La Metafísica del Circo, que é un blog tamén que levo cunha moi boa amiga, no que escribimos sobre metafísica un pouco. Son textos pequenos a modo de piluliñas nos que reflexionamos moito sobre as nosas vivencias, sobre o que nos acontece. Bueno, reflexión, son textos pequeniños pero de reflexión. E despois tamén teño en mente esta novela na que estou tamén traballando, estou traballando máis ben no esquema agora mesmo, a que lle teño moitas ganas, moitísimas, a verdade. Ainda non ten título. Ainda non ten título, ten personaxes, ten historias, pero título non. Muy bien. A verdade é que os títulos é algo que me gusta sempre deixar para, claro, para o final. Sí, sí, sí, os creadores son deses, sí. Algunos, bueno, algunos como algunos poñenlle primeiro título e despois traballan sobre el, pero é bastante difícil. Todos os creadores primeiro facedes e despois buscades o que máis se axeita a ese título, claro que sí. É que eu modifico todos os plans. Eu podo escoller hoxe un título, pero claro, mañá poñeme a escribir e voume por outro lado e despois ese título xa non ten sentido. Claro, claro. Eu prefiro deixalo para o final, sí. Bueno, pois para cando che parezca ben, xa sabes que hai tres, como mínimo tres admiradores. Muchísimas gracias. Si che parece que a túa visita a Cataluña é interesante, nos poñeremos non alfombra roxa, pero poñeremos pero cariño, sí. Eso sí. Iso sei. Bueno, polo menos presentaremoste aquí nas entidades galegas que coñecemos e que nos dan aperta para que poder dar a coñecer aos nosos autores e creadores galegos. Para min, xa lle dixen a Rubén, para min sería unha honra e teño moitas ganas de ir por allí. Moi ben. Que xa falaremos, pero moitas grazas. Vida esta Galicia mediterránea, non? Exacto. Coñecer o outro lado de Galicia. Exactamente. Porque, como ben se di, os galegos que vivimos aquí temos dúas mitades, a de aí e a daqui. Ajá, está ben, é unha boa mistura, dende logo. Sí. Bueno, pois, que estes minutos que dedicamos seguro que son moi pequeniños, pero que ainda nos quedan uns cuantos para poder continuar falando contigo. Ajá. Rubén, dixe, que quereche dicir unha cousa. Vale. Sí, Tamara, eu che coñecí no vídeo de Wine and Roses, que falaba sobre Amy Winehouse. Sí. De acordo. Despois, por La Piedra de Sísifo e Le Tour Editorial. Perdón? Le Tour, ah, sí, Editorial, non? E chamoume a atención e pensei, por que non entendo... Eu tiña pensado isto dende fai unhas semanas. Ajá. Falei con Alfredo González Vilela. Todo que che comentei polo Facebook. Uh-huh. Pero claro, o mellor era que che coñecesen, que che coñecesen primeiro a través da radio. Sí. Despois veñerá o demais. Oxalá. Amigo, que me sorprende moitísimo de Rubén, estou sí, segura de que vos estáis. E nós tamén. É que Rubén non é galego. Non. E Rubén fala así galego, eu non entendo. Non entendo nada que ver con Galicia directamente. Sí, os que se chegan a nosa cultura no instante e lle gusta, pois seguro que... Ademais, sí, este é un catalán andaluz galego, non sabes? Especial. É especial. E algúns catalás son listos e aprenden. Eu quería comentar, sabes, Tamara. Dime. Eu quería comentarche que, a ver, eu vivi entre Cataluña, Andalucía e Cataluña, ¿no? Os meus pais son andaluces de raigaño, Os meus pais máis andaluces que meus pais, os meus irmãos, teño un irmán, bueno, irmán en Cantabria, tal, tal. Na miña casa da miña familia falase un castelán andaluz. Sí. Que pasa que durante un tempo tivemos trato con... Bueno, o meu irmán estivo casado cunha galega. Ajá. Bueno, cunha muller do eixe galego. E como algunhas veces viñan ele os consogros naquele entonces a falar, tamén aprendín un pouco. Uh-huh. E tamén nos vacacións no verán de 2003 estive en Galicia, como eu che contei. Sí, sí. Eu son porque sento paixón pola cultura. Sí. E o galego tamén é un instrumento para expresar a miña poesía. Sí. E a miña muller forma parte do meu vagalume. Uh-huh. Ves, o que eu dicía, é listo. Claro. Yo listos aprenden unos idiomas. Tengo un oído. Todo. Y los poemas que escriben galegos son maravillosos. Sí, sí, sí. Me parece que da a mí la impresión de que es autodidacta, ¿sabes? Sí, sí, sí. Esa también fue la impresión que me dio a mí. No quiere retratarse aquí, pero yo creo que sí que él. Sí, son autodidacta. No pueden estudiar carrera ni. No. Digo, refiéreme a autodidacta por lo feito de que no recibió ningún cursiño de galego normativista, ¿no sabes? Ya. E despois tamén o que me chamou moita atención é que ao ler os seus poemas, sí, realmente eu vía que Rubén parecía que era galego. Mm-hmm. Por el sentimento que expresa. No, é listo. Entón, non é, o ser galego é o de menos, non entendes? Galego. Claro. Mm. Todos os listos fan eso. Mira, teño unha anécdota, Tamara. Dime. Non se contei. Dixéronme nun pub. Sí. Dice: pero vamos a ver, ¿tú que eres de Sevilla o de Vigo? De todas partes. No, yo nací aquí y los meus pais son andaluces. Bueno, pero ben, máis ben. Agradecerche moitísimo a túa amable atención. En outro momento intentaremos volver a incomodarte para continuar falando da túa creación. Vale. Bueno, pois pues, si temos a oportunidade de saudarte personalmente, farémolo, así faremos. Oxalá que sí. Moitas gracias. Pois pues, Tamara, temos que despedirte porque chega O tempo. Un momentillo. Moitas gracias pois por recibirnos, en fin, hasta outra ocasión que te molestaremos tamén outros minutiños máis para seguir afondando nesta grande escritura que ti tes e poesía. Graciñas, Bueno, pois boa tarde, Tamara. Chao. Adeus. Despedimos a Tamara con Cosmiotos. Vale. Naeira.